Гэхдээ бүг инээрак азул иман Тэг аше гүрүүний рагун бүд изэ Үргэлау шу изэ рүгнау шиг хизэ Химада саул бүл роху хүд изэ Бичаны тэхра изэ маару калах Адат гүн чуахулэ бил харал чилчилэ Тазына слабазда аслу бацладал Авара зултимал нишгору гэчи О-о-о-о-о-ой Бичай бүг ине О-о-о-о-о-ой Рак азул иман Ричаны те шахарал, шахабид хурал Шахиял ричулэл рүг унгуд изэ Хэлкан изэрэг эл бэчэлхи адав Бичас хтурав нигмар хэч улхи яладэ Бичаны техра изэ маару калах Адат гун чуахулэ бэл харал чилчилэ Тазына слабазда Бацладал, авара зултимал, нишгору гэчи О-о-о-о-ой, бичай бүг ине О-о-о-о-ой, рак азул иман Чаны те вангизе вот она шулзо Эрхуна релцвабзат сиял элазе Ирак харал тутуз тинч алнаятса Ахуна рирхоцо сули лук ине Бичаны те раизе маару калах Адат гун чуахулли бил харал чилчили Чазына слабазда Бацладал, авара зултимал, нишгору гэчи О-о-о-о-ой, бичай бүг ине О-о-о-о-ой, рак азул иман